Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei. Hallo. Velkommen til radioresepsjonen på NRK P3. Dette lettbeinte underholdningsprogrammet. Ja. Hei, Bjørte. Hei, Steinar. Går bra? Det går kjempebra med meg. Du har på deg en t-skjorte i dag som viser påskriften Arsenal. Betyr dette noe? Er det noe? I dag betyr det ingenting. Nei. Jeg tenker bare jeg må holde mot oppe, selv om det bytter litt mot for Arsenal for tiden. Mm. Så jeg vil egentlig snakke minst mulig om Arsenal i dag, jeg. Du vil det? Ok. Mm. Ja. Har du, hvor mye Arsenal-klær har du egentlig, lurer jeg? Jeg har en... Jeg tror jeg har fire forskjellige drakter. Hjemme- og bortedrakter. Og så har jeg to lange armer. Vinter- og sommerdrakter, ja. Jeg synes det er to, jeg stopper der. Okay, ja. Jeg synes det er litt moro med disse Arsenal-klærne som du har. For denne t-skjorten har jo, den er jo brukt et par ganger før. Ja. Og den har begynt å sige litt. Og da, synes jeg det er, da står det faktisk Arsenal over vommen din. Eller Arsenal over vommen din. Og det er jo voksenhumor, faktisk. Ja, faktisk voksenhumor. Hei til deg, Tore, velkommen. Hei. Til deg også. Hei til deg, Steinar. Hei til deg. Jeg synes jo, det har begynt å nuppe litt, den t-skjorten. Ja, ja, den er egentlig ganske gammel. Ja, egentlig. Du får kjøpt nuppefjerner på blant annet Klas Olsson. Det skal jeg, det må jeg få gjort. Ja. I dagens sending så skal vi, det blir, jeg blir skikkelig mye fine godbiter i dag, tror jeg. Ja, det tror jeg. For vi skal ha radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Som er en post, eller unnskyld, post. En spalte, som vi har hatt veldig lenge her i radioresepsjonen, som er veldig populær, den er veldig nyttig, og den, er, altså, den skaper interaktivitet mellom dere som hører på, og oss her i radioresepsjonen. Mm. Det er veldig viktig i tiden vi er inne i nå. Det er veldig viktig for NRK som helhet å knytte lyttere til seg. Derfor så, eller det er ikke derfor vi har postkassa da. Postkassa da. Men det er fordi det er egentlig hyggelig. Hvis du har et spørsmål, så send det til 1987, kodord resepsjon, eller til rrkrøllalfa.nrk.no, og det kan være om alt mellom himmel og jord. Er det noen spesielle felter du vil svare på i dag, Tore? Jeg vil helst, altså jeg har ikke noen spesielle kompetanse på området, men jeg synes det er gøy å svare på spørsmål om data og hashing, for eksempel. Data og hashing. Mm. Kan du så mye om hashing da? Jeg kan litt om hashing, det jeg har sett på filmer og hørt av venner og så videre. Ja, nettopp. Kan du snakke litt om Cardigans også, kanskje? Det kan jeg godt gjøre. Ikke bandet, men plagget. Ja, det er jo en, jeg har lagt meg til en ny stil. Jeg har vært så dristig å kjøpe meg en cardigan. Mm. Og når du legger om til en ny stil, så bruker du de samme klærne kanskje 4-5 dager på rad, bare for å virkelig sette den nye stilen. Ja, og det, da tror jeg folk begynner å skjønne at, for jeg har hørt fra flere her i gangene nå, at jeg så fin cardigan. Ja. Så jeg, takk for det. Det var, at man må liksom prente det inn i hjernen deres at jeg har skiftet stil. Mm. Jeg trodde også at det to hadde begynt med en ny hårstil i dag, men det viste seg at han bare hadde glemt å vaske håret i dag, eller han rakt ikke. Mm. For i dag har Tore en fyldig og flott herresveis. Ja, man får veldig fyldig sveis når man ligger på puta med den, for da løfter liksom håret seg veldig lenge av gangen, og da blir det sånn til slutt. Ja. Noen spørsmål du har lyst til å få i dag, altså noen kategorier, Bjørte? Ja, religion og religiøse sekter. Og det er jo veldig aktuelt, da. Ja. Så religion er på en måte hovedoverskriften, mens religiøse sekter er litt... Ja, et undertema. Et undertema, ja. Hvis du lager et organisasjonskart over religion, så vil jo religiøse sekter komme under der et eller annet sted, så det er ikke noe vits å poengtere det så innmari. Det var vel ikke jeg som begynte å poengtere det, men jeg kan godt ta hot couture og litt... Det tror du har fått før, faktisk. Ja, jeg føler meg god på det. Og produkter, altså kroppsprodukter. Ikke bare produkter. Godt ta produkter også, ja. Men det blir på en måte overskriften, og så tar jeg hudprodukter, hårprodukter. I et organisasjonskart. Ja. Men Steina, har du på deg en ny t-skjort i dag? Nei, det stemmer ikke. Det stemmer ikke, nei. Nei, den er brun, og har fått av en venn som var i Amerika, som så en ekstremt stor variant av denne, hva heter det? Er det en piqué-trøy dette? Ja, mer eller mindre. Og da tenkte jeg at den skal jeg gjemme kjøpe til min venn. Og jeg ble satt umåtelig stor pris på det. Bruker den både på fest og til hverdags. Den er kjempefin. Tusen takk. Vi skal også få møte Chris Topstad, drinkmikseren, som har ikke vært hos oss på en god stund. Nei, det er jo sånn at drinkmixing i fjernsyn, radio og i andre medier, det er noe som popper opp gjerne på vårparten. Og det betyr at det er høysesong for å søke på jobber som drinkmikser i forskjellige medier nå. Og Topstad, han er ikke noe dårligere enn andre drinkmiksere. Han kaster seg på. Men det har blitt mindre og mindre av det, synes jeg, i magasinprogrammer og så videre. Jeg er helt enig. Det var utrolig populært fra og med 2005 til 2007. Var det ekstremt mye drinkmiksing. Da var det i alle aviser, Aften, lokalaviser her i Oslo, hadde det til og med. Ja. Hvis du er medlem i Obos, så får du et blad en gang i måneden, eller et par ganger i året. Mm. Og der ser jeg at der er det en sånn gammel drinkmikser som jeg har sett på TV, som nå har fått fast spalt i Obos-bladet. Ja. Det er trygg jobb, vet du. Ja. Jeg ikke, altså dette her ble veldig sånn Oslo-introvert, merker jeg. For Obos er jo da Oslo Bolig og... Er det det da? Ja, det er ikke sant. Så, men så deler det kanskje også andre boligbyggelag rundt omkring i landet, eller? Ja, Stavanger boligbyggelag for eksempel. Har, også de har også et eget blad. Ja, men, det, men jeg vet ikke om de har drinkmixer. De burde, hvis de har eget blad, så burde de også ha egen drinkmixer. Jeg tar en tør å gjette på at det finnes en lokal TV-stasjon et sted i Norge som har en drinkmixer, det, bortsett fra Oslo. Jeg tør vedde store penger på det. Jeg tør vedde, ja. Jeg tør vedde. I'm good, I'm gone, lykkelig. Timotei Sakrisson. Ja. Mm. Lurt å bare ta artisten noe lykkelig da. Mm, men dumt å skrive også hva hun heter med fullt navn i samme dokument. Ja, det er, ja, for da, da er det så gøy å si det. Mm, og det ødelegger sikkert for henne. Hun har sikkert ikke tenkt til å hete det. Jeg hadde ikke tenkt til det. Akkurat som Bono. Har vi, hva heter han igjen? Nå er det du som har startet det, da må du fullføre det. Nei, jeg vet ikke. Han heter kanskje bare Bono, han. Sakrisson. Sakrisson, nei. Jeg skulle bare si til dere som hører på at selv om vi nevner visse kategorier som vi gjerne vil svare på, altså når det kommer til postkassa, postkassa. Så må det ikke handle om det. Det kan være om alt mulig mellom himmel og jord også. Fordi vi, vi sitter på en del kunnskap og livserfaring og så videre, så vi kan faktisk svare på ganske mye, mye bra ting. Hvor gamle blir vi til sammen? Vi blir jo i hvert fall 100 år, cirka. Fy søren. Fy søren, kan det si. Kan du si. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene i våre liv, for vi liker å dele, og vet at dere setter pris på det der ute også. Er det noen som har veldig lyst til å begynne i dag? Jeg har lyst til å begynne i dag. Ja vel, da skal du få lov også. Tusen takk. Jeg lagde en ekstravagant, kjempeflott type lørdags, fredags-lørdagsmiddag i går. Til tross for at det var, var det fordi det var supertirsdag, kanskje? Det var antageligvis fordi det var supertirsdag. Ja. Jeg lagde lasagne, eller lasagne, jeg aner ikke hvordan det uttales. Lasagne. Det lagde jeg, og så, det var egentlig høydepunktet på dagen, men så strevde jeg litt i natt med et forferdelig mareritt. Nei! Og det kan jeg si at det skrev seg fra noe som jeg hadde sett på TV. Hva var marerittet? Kan du kjapt rekapitulere? Jeg kan først si hva jeg så på TV. Okay. For et par dager siden, jeg husker ikke helt hvilket program det var, men det var noe med amerikanske soldater i Irak. Mm. For der fikk jeg vite en liten detalj som jeg ikke ante om i det hele tatt, nemlig at de amerikanske soldatene når de er ute i Irak... Forteller du om drømmen? Nei, dette er virkelighet. Okay. Dette så jeg på TV. Okay. Ja. De har ikke dopapir. Så når de går på do, så tørker de seg bare med hendene. Nei. Soldaten, eller? Soldaten, ja. Dette ante ikke jeg. Det kom som et sjokk på meg. Der og da, da jeg så det, og så kom det tilbake igjen noe så alldeles kraftig i et mareritt i natt. Fortell da. Var, nei, det, mareritt, altså, det å fortelle om drømmen generelt, du vet hvor gøy det er. Jeg synes mareritt som er ordentlig. Mareritt, ja. Hvis det er noe grusomt som skjer, så kanskje det er litt gøy. Ja, nei, det er ikke noe lang, god historie i dette mareritt her, nei. Men greien var bare det at jeg gikk på do på jobb, altså jeg bomlom i arbeidstid fikk penger for det. Ikke det bømlom? Nei, ikke bømlom, bare bomlom. Og det var et fryktelig strevsomt å ikke ha dopapir på jobb og masse pes. Men, da, men det, jeg er ferdig. Jeg vet ikke. Hvis jeg skal analysere, så handler det om at du ikke har nok problemer i livet ditt. Ja. Det handler om at du må se på TV for å finne problemer et sted i verden som du kan ha mareritt om natta. Det handler om at du lever et hubba-bubba-liv. Det er det du gjør, Bjørte. Du går hjem fra jobb, bekymringsløs, setter deg ned i kinosalen din, ser en DVD, en serie eller to, spiser lasagne eller taco. Lasagne! Ja, det er ja, men jeg har jo alltid ment at man blir ikke påvirket av det man ser i, av voldsfilmer og det ene med det andre, men at nå er jeg i tvil, altså. Ja. Men hvis det er sånn at ungdom som ser for mye på for eksempel innslag om Irak-krigen begynner å tørke seg selv i rumpa med hendene, hvis det er det verste som kan skje, så tror jeg at mye, altså da er det ikke så farlig. Nei, ok. Ja, nei, det er litt lett, da. Selv om det da er selvfølgelig, kan det bli en, altså, en infeksjon. Herjing, altså en pandemi av tarmbakterier. Det viktigste er jo at man vasker seg skikkelig på hendene før man får lade. Så det skjer ikke egentlig om du tørker deg med hendene? Nei, egentlig ikke. Men du skal være litt forsiktig med neglebånd og sånn, for det kan sette seg der. Ja. Jeg er så glad for at jeg ikke setter den i reportasjen, for jeg er helt sikker på at jeg bare begynte å tørke meg med hendene. Ja. Ikke bare drømt om det? Nei, jeg hadde nok begynt med det. Jeg blir så lett påvirket. Ja, okay. Bjørte, takk for, eller ikke ironisk takk til, til drømmefortellingen din. Ironisk, bare hyggelig. Vi skal være litt forsiktige med å fortelle drømmehistorier, for da kan man fortelle hva som helst. Jeg drømte at jeg hoppet fra skyskraper og landet på beina. Det er ikke så gøy. Det er ikke noe morsomt det. Tore, del litt da. Nei, det som nevnt tidligere her, hadde egentlig tenkt til å bare dysse det ned, så forsov jeg meg i dag tidlig. Ja. Og det kom jo selvfølgelig av at jeg var i et mindre middagsselskap i går, og drakk og drakk og drakk. Ja, vel, ja. Nei, det gjorde jeg ikke. Det var bare for å skape et image av meg selv som en alkoholiker. Du feiret også supertirsdagen i går? Det, jeg selvfølgelig feiret jeg supertirsdagen. Da er det middag med gode venner, deilig mat og bare glede hele kvelden. Ja. Og det synes jeg alle der ute også skal gjøre. Ja. At bruke tirsdagen som den nye fredagen. Ja. Hva fikk du til middag? Det var en kyllingkreasjon med poteter og grønnsaker. Jeg vet at kyllingkreasjon er et veldig lite tydelig bilde på radio. Man forstår liksom ikke hva det er. Jeg ser litt for meg da en fontene full av kylling. Ja, men bare, det var ikke altså, det var. Nei, men det var det bildet jeg prøvde å skape. Ja, men så du jugde? Ja. Du jugde gjennom bildene dine. Løy. Ok. Jeg gjorde også noe det samme i går. Nei, jeg var sammen med gode venner og spiste god mat. Feiret supertirsdagen. Det høres ut som at det ljug, men det det ikke. Nei. Og det var veldig kort å spise tapas, selvfølgelig. Tapas så stilig! Jeg er litt lei av tapas, ja. Ja. De kjøttbollene er jo gode. Ja, kjøttboll i tomatsaus. Ja, med kyllingvinger da, var det kyllingvinger? Ja, bin, nei, det var ikke kyllingvinger. Bin, var det det da? Nei, det er litt sånn bin there, done that, det tapasgreiene. Ok, jeg tror vi stopper der, ja. Ja, det er helt greit. Helt greit, vi skal høre en låt fra The Wall. Ja. Ja. Musicalen og albumen, dette her Pink Floyd med Another Brick in the Wall. P3. Dette P3. Det var Madcon, det, sammen med Paperboys, Back on the Road i radioresepsjonen på NRK P3. Bjørte Perl Kjøstheim, hei. Hei. Tore Sagen, hei. Hei. Sende Sagen, hei. Hei. Jeg bare skal prøve å finne... Jo, vi snakket om hva Bono heter, bare ta det. Ja. Så vi sjekker jo ikke det selv. Selvfølgelig. Nei, for det sitter jo 4 millioner researcher der, vet du. Hvorfor skal man gjøre det selv? Hvorfor i all verden skal man gidde det? Så vi har da selvfølgelig fått en rekke sms'er og e-poster om at Bonos ordentlige navn, eller virkelig navn, er Paul David Hewson. Og da må jeg bare si at når jeg hører det navnet, så synes jeg ikke han kler det noe særlig. Nei, men det er for du vant til Bono-navnet, vet du. Ja, hvis han hadde sagt til meg at han heter Paul Hewson, så hadde jeg stusset. Du virker ikke som en Paul Hewson-type på meg. Hei, sånn. Paul Hewson. Paul Hewson er liksom en Paul Hewson, han er liksom en høy, slank amerikaner igjen, han, ja, synes jeg. Ja, det er ikke Bono, vet du. Nei, han er en stutt liten Iran. Mm. Hva synes du The Edge klær navnet sitt, da? Hva heter han? The Edge. Det synes jeg passer han veldig bra. Han er liksom litt på kanten hele tiden, både når det gjelder, altså på alle mulige måter, egentlig. Adam Clayton, synes du han klær navnet sitt? Ja, han har kanskje lyst til å klære navnet sitt. Adam Clayton er det råeste navnet i musikkindustrien. Altså. Helt enig. The Edge synes jeg bare er sånn tullenavn. Det er sånn eventyrnavn. Ja. Det funker ikke i det hele tatt. Sånn spillnavn. Nei, The Edge synes jeg er tullenavn. Ja, omtrent sånn. Ja. Askeladden er vel mer tullete enn The Edge? For The Edge heter jo ikke noe han driver med, sånn som Askeladden gjør. Han driver med Aske og heter Askeladden. Ja, men han blir ikke bare kalt Askeladden. Han har sannsynligvis et helt annet navn. Hva heter de brødrene til? Det skulle kanskje hete Gitarladden eller noe sånt, siden han driver Gitarladden, med Gitarladden. Ja, siden han spiller gitar. Ja. Ja. Så kunne han spille trommel hete Trommeladden. Og så Bono kunne hete Vokalistladden. Syngeladden, ja. Det var kjempelurt, Tore. Ja, kan bare hete, alle tre vi kan hete Prateladden. Eller Radioladden. Radioladden, ja. Toreladden. Og, ja. Jeg vet ikke om vi skal gå dit. Men, jo, det er, men jeg synes tankespillet er morsomt. Ja, absolutt. Radioladdene, det er kanskje det Radioladdene. Radioladdene, vet du. Det er ikke så dumt det, altså. Ja, det blir 2009. Steinaladden og Toreladden. Ja, det blir 2009, tror jeg. Vi kan ikke hete Ladden alle sammen, for da går det ikke an å skille mellom oss. Jo, Askeladden og Per og Paul klarer man jo å skille. Ja, men de heter ikke det samme til fornavn. Jo, de heter... Ja, altså de heter forskjellige fornavn. Han heter jo Espen, da, tross alt. Han heter jo ikke Askeladden. Nei. Han blir kalt... Så du heter Steinar Radioladden, da, og heter Tore Radioladden. Og du heter Bjørte Radioladden. Ja, dette her... Den oppfordringen går til alle som hører på. Kall dere selv Ladden, det heter han. Det er ganske gøy. Det gjør det så mye enklere for alle. Ja, veldig enkelt. På spøkelsesladden, for eksempel. Osama Bin... Det er nesten sånn. Hva slags program blir det nå? Det sånn blir det litt sånn Kanal Royal program nå? Eller? Kanal Royal? På Kanal 24? Er det litt sånn det blir? Jeg kjenner ikke det konseptet så godt. Nei, jeg føler at det blir Kanal Royal igjen nå. Ja. Bare ta en liten one-liner faktisk. Selv om det er helt kontroversielt. Men siden vi snakket om Obos også, så var det en lytter som heter Nokas. Nei. Jo, han er en Nybros one-liner klubb AS. Han skriver, hørte om bodybuilderen som meldte seg inn i Obos. Hørte man? Nei, jeg har hørt om det. Han ville være medlem i et boligbyggelag. For en dag! Nei, dette er litt en dag. Det er liksom ikke noe super onsdag eller noe sånt, men det er likevel fantastisk. Ja, det er sant. Litt fantastisk. Ja, vi skal videre. Send inn flere spørsmål til radioresepsjons postkasse. Postkasse. Dette her er The Whip med låta Trash. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Ja, Ivar! Spencer her, din blodfattige sønn fra Vestlandets største skamplett, Stavanger. Byen som i 40 år har blitt voldtatt rektalt med rustne oljerør. Faen. Hei, Spencer. Hva er det nå? Du er så defensive, far. Kan du ikke bare elske meg som din eneste sønn? Du er så negativ til hele konseptet meg. Jo da, jeg skal prøve å ikke irritere meg over at du ringer, Spencer. Men som jeg har sagt 100 ganger før, så har jeg fortsatt ikke sett resultatet av den DNA-testen, og du vet like godt som meg at det er faktisk en reell sjanse for at det er ikke jeg som er far din. En kyniske fjotte! Nå føler jeg meg skikkelig satt pris på, far. Ja, ja, ja. Har du snakket med Evelyn om den DNA-testen, forresten? Jeg vet, far, at horemor mi lå med 4 forskjellige menn en kvelden på folken da jeg ble unnfanget. Så det er vanskelig å se hvilken sæd som fant frem til egget hennes. Så vidt jeg har forstått, så står farskapet mellom 4 korte menn. Det er enten deg, vokalisten i Vamp, komiker Tommy Steine, eller han litt lubne brune gitarristen i Baba Nation. Og far, jeg hater Baba Nation. Men det er 4 under som er inne om at jeg foretrekker deg. Ok, ja, ja, men det var jo hyggelig. Ironisk, bare hyggelig, far. Jeg vet ikke om du har øret full av ørevoks, eller du driter en lang nazimarsj i hele meg. Men jeg sa 4 under, din innbilske jævla farsfigur. Jeg sa 4 under, far. Ja, jeg skjønner det. Men jeg synes ikke at du skal kalle mor din for en prostituert, selv om hun lov med 4 forskjellige menn den kvelden. Hun tok i hvert fall ikke betalt fra meg. Jeg vet ikke hva som er best, far. At mor min byr seg frem gratis til fulle middelmådige artister. Eller at du faktisk har litt næringsvett og tar en slant for å motta 4 cream pies når hun ikke engang bruker prevensjonsmidler. For jeg har søkt på internett, far, og funnet ut at det faktisk fantes noe som het Dong i 1992. Nå skal du egentlig ha det talk med meg, far. Nå skal du ringe og ta den pinlige samtalen om sex og graviditet og blomster som puler bier, far. Finnes det ikke noen nettsider du kan kikke på som tar opp de temaene du skisserer her? Din elendige idiote! I natt satt jeg og Black Eyes og Vanessa 92 og Girl Interrupted og Tåfisfjes og jeg og skarres opp på underarmene og hørte på My Chemical Romance. Vi har alle foreldre som er fuck-ups far, og derfor har vi et fellesskap i emo-kulturen. Jeg er en emo-kid-far, og det vil jeg alltid være for the rest of my so-called life. Trenger du noe penger eller noe, Spencer? For jeg har tenkt å legge på om bare noen veldig få sekunder. Ja, jeg trenger nye drainpipes, en ny stødd i underlepper, så må jeg farge håret lilla igjen, for jeg har fått ettervekst. Og jeg hater ettervekst nesten mer enn jeg hater selve livet, far! Jeg setter inn en 1000-lapp, jeg. 2000, far! Eller så forteller jeg helsesøster at du tok for meg som barn. Ja, din lille blodsuger. Vet du, far, det er faktisk det første komplimentet du noensinne har gitt meg. Ironisk tusen takk, og ironisk ha det bra til deg, fucko. Ja, ha det bra. Og ha en trivelig dag. Radioresepsjonen på P3. I want my, I want my. Beklager det, det skal egentlig ikke være lov å synge sånn på radioen, men vi klarer ikke å styre oss når det er Dire Straits og Money for Nothing. Tore, du kom på noe når du hørte den sangen, for han synger, det handler jo om et flyttebyrå, i hvert fall videoen handler om et flyttebyrå, at de driver og flytter ting. Ja. Det stemmer det, og det er jo da et, jeg kom bare på et ord inne der som jeg fant at det ikke var lov å si i radioresepsjonen, i hvert fall ikke på den måten. Og det var hova-mova. Ja, altså, det synes jeg vi skal holde oss for god til å si. Altså støvsugeflytter. Ja, ja, men hova-mova. Det synes jeg ikke, det er, jeg får litt vondt av å høre. Jeg får vondt av å høre det, så vi setter det på listen. Og hvis noen av dere lyttere som har fulgt med på radioresepsjonen har en komplett liste over ting som ikke er lov til å si i radioresepsjonen, så send det for guds skyld til oss. For vi begynner å glemme. Vi begynner å glemme. Send det til rr@nrk.no. Sting, men det lå Sting, ja. Var også med. Sting var også med på den her, ja. Og så har jeg kanskje fortalt dette før, men at det, Philips kompaktisk brukte jo dette albumet The Dire Straits som markedsføring for hvor bra og fantastisk lyd det kan være på kompaktisk. For det var liksom så bra lyd på det albumet. Lyden er jo fantastisk på kompaktisk. Ja, og absolutt. Sånn at, så hele verdensturnéen til The Dire Straits etter dette albumet her var sponset av Philips kompaktisk. Ja, men de tjente vel penger på billettsalget og sånn også? Ja, det tror jeg de gjorde, ja, absolutt. Så det var ikke gratis konsert og Philips betalte hele moroa? Nei, hadde det vært så vel. Nå synes jeg Philips må finne opp på noe nytt snart. Ja. Det er lenge siden de har vært i illen med et skikkelig laserprodukt. Ja, det er, kanskje laser er på vei ut. Kanskje det, ja. Vi skal uansett til radioresepsjons postkassevi! Postkassevi! Postkassevi! Radioresepsjons postkasse. Det er jo den usensurerte kjenningen vi hørte her, ikke sant? Men det skriker, og det skriker på slutten der. Det er så høyt at jeg tror du kan gi tinnitus til folk. Er det dramaskrik? Det er et primalskrik. Ja. Hva er forskjell på nå? Ramaskrik er noe som skjer hvis du er mor og sønnen din ikke har ryddet på rommet. Ja. Da blir det ramaskrik, mens primalskrik er noe man skriker når man har problemer i jungelen. Oh, ja. Ok, ja, men det var ordentlig å få en oppklaring på det da. Ja, bare si det at du snakker om den usensurerte versjonen en del, men den er vel de færreste som har hørt. Kan man si at den er helt lik som denne vignetten, bortsett fra da primalskriket som er på slutten. Mm. Vi skal gå i gang med spørsmål fra dere lyttere, og jeg har bare lyst til å begynne med Mr. Flake, sitt spørsmål. Han har tydeligvis problemer med flass, og han skriver dette spørsmålet til meg, da, for jeg ønsker et spørsmål om slike produkter. Har du problemer med tørr hodebunn, Steinar? Hvis så, hvorfor? Og råd, tips og løsning ønskes. Hilsen Mr. Flake, altså Mr. Snowflake, kanskje a.k.a. Mr. Flass. Jeg har egentlig ikke så veldig mye erfaring med flass, for jeg har flasset ganske lite, men Tore, du er jo flasseren av oss. Ja, jeg har alltid vært den større flasseren. Jeg hadde da problemer med tørr hodebunn, eller altså tørr hodebunn og flass er ikke nødvendigvis det samme, har jeg forstått. Men i hvert fall så kurerte jeg det lett med sjampoen Head & Shoulders, som da spiller på at den dekker både hode og skuldre. Ikke at du kan vaske skuldrene med den, nei, men at du ikke får da fleks eller flass på skuldrene. Mm. I tillegg så vil jeg anbefale en krem fra Cosmica, som jeg bruker i skjegget mitt daglig, som hindrer at man får tørr skjeggbunn. Og den er meget god. Skjeggbunn har jeg aldri hørt før. Det var nytt for meg. Det er nytt av det året. Nytt av året, ja. Men er det en spesiell krem fra Cosmica, eller er det bare Cosmica-kremen? Nei, det er en helt spesiell. De produserer jo så fryktelig mye forskjellige produkter, som sikkert er mye lureri, som egentlig er det samme produktet. Ja. Men dette er da for gjenfuktning av hodebunn eller skjeggbunn. Cosmica har jo også sånne Rollons produkter til å få mot svette under armene, som vel er uten alkohol, men som skal være for de av oss som blir rød og irritert av andre typer deodoranter. Ja, blir du irritert også? jeg tenkte bare hud. Jeg blir ikke irritert, jeg blir forbannet av alkohol under armene. Men første del av dette spørsmålet her var jo hvor kommer flassen fra? Eller, ja, hva har det seg? Det er et spørsmål jeg lurer på selv, som jeg ikke har peiling på å svare på. Og det er ikke fra Flasseland. Nei! Du tror ikke det kan komme av at det kan være en død hud da, som dette ned på skuldrene? Det kan jo ja, men hva er da tørr hud? Ja, det er vel hud som ikke har så mye fuktighet i seg. Ja, det er vel det. Ja. Ja, jeg tror skal... Nå resonerer dere. Dette er like jeg. Ja, ja, ja. Kom igjen. Tankespillet går. Okay. Jeg tror ikke du trenger en bøtte full med vekttall for å forstå hva flass kommer av. Nei. Men det hjelper sikkert. Ja. Hva heter han flasslegen igjen? Han, flasslegen... Husker du hva jeg mener? Han, ikke doktor Greve? Nei. Doktor Øtker? Nei, det er pizza-doktoren det. Ja, jeg skriker. Nei, han norske som altså, alltid kommer på diskusjoner om hud og flass og kreft og sånt. Egen flasslege her i Norge, det visste jeg. Ja, egen hudkreftlege. Nei, drit i det da. Du tenker på han Fyran, er det han? Fyran, ja. Ole Fyran. Han har vært stille fra han også, akkurat som Philips. Han har vært stille veldig. Ja, men det er sikkert fordi det ikke er så mye flass og hudproblemer. Nei, kanskje folk har, funnet mye kosmikker. Ja. Vi tar et nytt spørsmål. Tore, har du et liggende der? Ja, det er også om kropp og medisin. Det er fra, det har fått et nuss fra jenteallergiker, jomfru født i pollens år. Ikke nuss meg, jenteallergiker. Jeg tror ikke det er smittsomt. Nei. Hvis ikke hun har noe annet. Når på døgnet bør man ta allergipillene sine, morgen, kveld og midt på dagen, og da må jeg, siden jeg ikke er allergiker blant oss, bare pense det over, hvis det går an å si det sånn. Fordi jeg er allergiker. Du er allergiker blant oss, er du ikke? Fordi jeg er allergiker litt mot burot og mest mot Timotei. Jeg tok vel litt på morgenkvisten, tror jeg. Ja, på kvisten, ja. Ja, på kvisten, ja. Man tar det flere ganger om dagen, eller er det bare en gang om dagen? Nei, jeg var ikke så illeberørt. Så man tar det ikke som en direkte konsekvens av at man begynner å nyse, for eksempel? Så nei, det synes jeg er for sent. Men skal disse pillene tas i sammenheng med et måltid, gjerne, eller? Nei, det synes jeg ikke. Men det gjør du vel kanskje vanligvis? Nei, jeg gjør ikke det. Nei? Bare prøver å ta det midt mellom to måltider. Ja, så bare smetter det inn mellom to måneder. Ja, lektorhumor. Ja, heldigvis så har jeg så ekstremt mye selvironi, så den synes jeg var morsomt, Tore. Kjempegøy. Ja. Ja, det er gøy å spille på... Jeg har jo 200 måltider i løpet av dagen, vet du. Det er viktig å spise ofte, men lite. Jeg skjønner ikke at dette er lektorhumor, jeg. Nei, det er kanskje ikke så mange som skjønner det. Nei. Svarte vi på noe nå? Ja da. Vi tar om morgenen, Bjørte, har du et spørsmål du har lyst til å lese? Jeg har ikke på data i dag. Nei, jeg har ikke data i dag. Nei. Du gidder ikke å sitte ved siden av Tore? Nei. Jeg kan ta en jeg. Det er et bitte lite spørsmål. Det er fra Caroline. Hun er løve. Hei, Caroline. Hei, løve. Hun spør bare, er vokalisten i gruppa Howl samme fyr som spilte Erik i NRK-serien Furehagen Blues? Aldri hørt om furuhagen blues, jeg tror jeg. Jeg satser på ja der, jeg. Ja, jeg tror jeg går for ja selv, det. Jeg går på nei, to på ja og en på nei. Ja. Var det til å kunne løse... Det var enkelt til å svare på et spørsmål. Mm. Jo, vi har, skal vi ta et... Nei, vi venter litt med hårvoksspørsmål. Ja, for da har vi allerede hatt så mye om hår. Ja, det er en steinbok her på 24 år som heter Jon. Hei, Jon. Hei, Jon. Som lurer på hvordan man får tak i billetter til Jokke-musikalen, altså musicalen. Ja, musicalen. Som har gått på Torshov-teater i Oslo, med blant annet Gamle Skau og noen andre. Det går på nasjonalteatret.no, og der ligger billetter. Hvorfor har man ikke internett, eller klarer man ikke å finne det der selv? Liksom? Hvordan er internett som kan sende mail? Og kanskje på SMS. Ja, kanskje ut og går han, vet du. Da kan vi ut og går, ja. Ja, så det, men det ligger på internett. Mm. Så enkelt er det. Kan jeg ta et veldig interessant spørsmål her fra Jon Lunde? Da har jeg høye forventninger. Hvilken sang hadde dere sunget på under en flystyrt? Ville dere sagt noe spesielt på vei ned til den sikre død? Avslørt en dyp hemmelighet, kanskje? Ok, ja, det er en sang i tillegg til å avslutte en hemmelighet. Nei, hvis du har en hemmelighet, så kan du avsløre den, eller hvis du bare har en sang. Mm. Jeg vet ikke om jeg hadde vært Nå skal jeg være helt dønn ærlig med dere ja. Jeg vet ikke om jeg hadde vært i stand til å synge Nei. Jeg hadde vært veldig, veldig redd Jeg hadde hatt det så akkurat den frykten der Den tar jeg og føler på hver gang jeg setter meg i et fly Jeg ville nok følt den samme frykten Men jeg hadde valgt å nynne lett på Beverly Cravens Promise Me ja. På vei ned, for det synes jeg er en av de vakreste pianoserenadene jeg noen har hørt Vet du hva? Det er jeg helt enig i Vi har jo, spiller den ofte i Mercedes din, Tore, når vi kjører til jobb Spiller vi Promise Me med Beverly Craven og koser oss Men jeg tenker sånn, jeg ville vært livredd i det flyet styrta Men så så jeg den filmen Fearless med Jeff Bridges Og han begynte å spasere rundt Han ble så rastløs at han begynte å spasere rundt i midtgangen i flyet antageligvis fordi at han var fryktløs Men at jeg tenkte Det er jo ikke du, så vidt jeg kjenner Nei, det er nok riktig, men jeg tenker sånn I sånne ekstreme situasjoner så reagerer man ofte annerledes enn man selv hadde, skulle tro Så jeg tror nok at jeg ville ha nynnet i går, og så spasert i midtgangen Hva var du nynnet på? Jeg håper å si always look at the bright side, men det er jo tåpelig. Det er å håne de som sitter og er redde i resettene sine. Ja, og plystre, så da må plystre. Nei, det går ikke. Nei, det går ikke an. Det var nesten blasfemisk. Ja, det beklager jeg. Ja. Jeg ville nok nynnet på reven raskere risen. Enn, ja. Så du tykker du ville nynne likevel? Ja, men hvis jeg må nynne, da. Men du må ikke nynne. Nei, da lar det være. Åja, mm. Håkan Hellstrøm, ja. For en lang, lang tid. Postkasse. Postkasse. Postpost. Radioresepsjons. Postkasse. Postkasse. Vi får inn så mange spørsmål, både av interessant art og av litt mindre interessant art. Vi skal prøve å ta de som ligger cirka midt imellom, for da blir det mest underholdende og lettbeint, tror vi. Og Tore, du stikker fingeren i været og har et spørsmål på gang. Ja, det ikke et spørsmål. Jeg vil først bare ha bare en klargjøring om hvorfor vi har hørt så lite til hudlegen Ole Fyran i det siste. Mm. Det André Andersen som har sendt inn en mail om at han har lest at Ole Fyran har pensjonert seg. Og det er jo litt interessant da, det rarer jo en hel del. Det er jo litt skummelt det der, altså at en lytter sender inn en tekstmelding og sier at han har lest et eller annet sted at Ole Fyran hudlegen har gitt seg. Det er det vi kaller for tredjehåndsinformasjon. Ja, er det god kilde... Hva heter det? Kildekritikk? Nei, altså, men man må jo kunne stole på folk også, det er jo grunnleggende ved menneskeheten. Jeg lånte 200 kroner til en fyr på Tøyensenteret og prøvde å stole på han. Gi det en sjanse, det gikk ikke så bra. Men ikke gi penger til folk. Altså, nei, det med informasjon er noe annet, men han har ikke noe å tjene på å si at Ole Fyran har pensjonert seg. Hvis ikke han har hudlege selv. Han fikk jo navnet sitt på lufta, og er ikke det folk vil? Han er en sterk merkevare, han også. Ja, men han sitter sikkert hjemme, det går an å kontakte han hjemme selv om han er pensjonist, han, det er ikke sikkert han har så mye å finne på. Ja, men hvis han har blitt senil for eksempel, så er det veldig trist å bruke han som kilde i aviser. Ja, men han er så gammel, han ikke. Ole, hvis du hører på, send oss en mail av vel. En statusrapport, hvordan går det med det? Vi skal ta et spørsmål nå. Bjørte, ta et spørsmål. Ja, den neste kommer også fra André, men jeg tror det er navnet André, som lurer på om det er farlig å få gi seg 18-200 milligrams ibux-tabletter på tom mage. Jeg bare tenker, hvis André har fått disse tablettene i seg nå, så synes jeg det interessant at han tar kontakt med oss. Ja. For jeg tror det står ganske tydelig på pakken at du skal kontakte... Hvem skal du kontakte? Nærmeste lege eller noe sånt? Nærmeste lege. Fyren antageligvis. Altså, i hvert fall en helt lege ukryttig. Innen samme fylke, tror jeg lurt. Helt ukryttig hvis det var sånn lege der, bare ja. Det den nærmeste legen. Ikke homøopat, det nytter ikke. Hvis man ser stort på det, så er jo 200 milligram fryktelig lite. Ja, det er veldig lite. Og 18 ganger 200, det klarer ikke jeg å regne ut, men det... La oss si det er cirka... Nei, ikke... 4000 da. La oss si 4000 milligram. Litt underkant av 4000 milligram. Ja, da begynner vi å snakke. Da begynner vi å snakke. Men du får jo altså da, hvilken, hva slags merke var det? Ibux. Ibux, ja. Du får jo Ibux med 500 milligram også. Du gjør det også, ja. Og da trenger du jo færre av de. Men det, altså, du skal helst spise et eple i hvert fall da, og prøve å kaste opp, tror jeg er lurt. Det er klart hvis du har... Først spise eple og så kaste opp. Ta en spiseskje salt og så kaster du opp. Men du hørte at du dør av en spiseskje med salt. Ok, ta en teskje salt opp i et glass med vann. Drikk. Teskje med salt over. Hør da. En teskje med salt opp i et glass med vann. Ja. Bland det ut, drikk det, for da fremkaller du brekninger og kaster opp disse pilene som du har tatt. Ellers så kan du bare lukte på en hundedritt som ligger i veikanten, så kaster du sikkert opp da. Ja, men tenk om han sitter inne. Nei, vet du hva, jeg tror det kan tenkes at han sitter inne. Ja, men er en fattig student. Han sitter inne hjemme, mener jeg. Og så ser han skapende tomme, jeg har ikke mer mat. Det eneste jeg har er Ibux. Ibux er ikke et rusmiddel, ikke eksperimenter med det. Prøv, gå ut og kjøp noe hyppere eller noe sånt på gata. Er ikke det bedre råd? Er det lov å si hyppere? Nei. Hova, mova, hyppere, greit. Spør deg på lista. Det er naivt dette her, men hva er hyppere? Jeg vet ikke, jeg tror det er rohypnol. Ok, jeg kan ta et spørsmål igjen. Det er til Bjarte, tror jeg. Hvorfor heter det Jesus Kristus? Er det et mellomnavn? For å være helt ærlig så vet jeg ikke, men jeg tror kanskje det er et etternavn. Altså Josef Kristus og Maria Kristus også? Nei, men husk, han var jo sønn av Gud. Ja, Gud Kristus, ja. Josef og Maria, de heter noe annet. Ja. Arkimboldo, for eksempel. Arkimboldo? Ja. Er ikke det et slags jødenavn? Nei. Hva heter var, Josef? Var Josef også jøde? Holder ikke med at mor er jøde? For at gutten skal bli jøde? Nei, er han vel halvt jøde, Jesus? Nei, du blir fullstendig jøde hvis mor er jøde, og så... Er det annerledes med jødestammen? Ja, ja, det tror jeg. Jeg tror hvis du bare faren din er jøde, så kan du søke om å bli jøde. Er det jøden, eller? Nei, ja, dette mener jeg har lest. Dette har jeg lest. Det er sånn, det er min kilde, at jeg har lest et sted. Det er ikke rart man ikke får tatt knekken på den rasen der, da, hvis de har så... Tore, hva er det? Ja, verden er det du snakker om? Skal du ikke ta knekken på noen som helst rase? De har blitt forsøkt å ta knekken på flere ganger. Ja, de har blitt forsøkt å ta har det kriteriet er bare at du trenger en av foreldrene er jøde, så er det klart. Nei, mor. Ikke en av mor. Ja, mor. Akkurat, mor. Ja. Dette er radioresepsjonen. Ja, mann. Du hører på radioresepsjonen. På P3. Kaiser Chiefs, The Angry Mob i radioresepsjonen på P3. De i Kaiser Chiefs prøver helt klart å ta et sånt marked og liksom sikte liksom mot arbeiderklassen og The Angry Mob og prøve å være en slags sånn forbilder og ikoner for arbeiderklassen, sikkert i Storbritannia. Synes jeg de får til ganske bra? Jeg synes de har klart det. Det har kanskje blitt litt vel kommerskt for arbeiderklassen i England. Selv apokrat, da. Apokarat. Ja. Men vi prøver jo også å erobre størsteparten av arbeiderklassen i Norge. Vi sikter jo også litt mot nedre delen av middelklassen også, og faktisk segmenter av overklassen. Så vi er litt mer spredt der altså. Tilbakestående folk i overklassen appellerer vi ganske sterkt faktisk. Nå da tenker jeg på altså, dommere for eksempel, som har en skrue løs. De hører på alle disse personene. Okay. Ja vel. Vi skal være veldig forsiktige, for jeg tror altså, all slags folk jeg kan høre på radioresepsjonen og ha to trivelige timer på formiddagen her på P3. Det er vel to problemfri timer i gode venneslag, og det tror jeg til og med en dommer med en skrulløs kan veldig godt sette pris på et sånt mandag. Hvem er det som ikke kan sette pris på det? Nei, jeg tror det til og med Peter Stordalen og Hans Petal kan synes det er hyggelig innimellom. Ja, det er sant. Ja. Bare som eksempler, altså. Ja, han var en fin eksempel å steine. Da må han Ringnes, kanskje. Ja. Mm. Ja. Det er altså radioresepsjonen du hører på, og vi skal holde på frem til klokka blir 12. Og det er postkassen vi holder på med fortrinsvis. Vi skal også få møte den, altså den wannabe kjendisdrinkmikseren Chris Topstad i dag. Ja, da, han har, det er lenge siden vi har hørt noe særlig fra han. Det er fordi det har vært stille rundt dette med kjendisdrinkmikseri. Men nå er han tilbake igjen. Og han har altså et lidenskapelig forhold til Hollywood-filmen Cocktail fra 1988. Den elsker han, og det er vel den som holder han i livet, mer eller mindre. Jeg vil si Chris Topstad er, skulle på en måte ønske han var en slags Ole Fyran når det kommer til drinkmixing, hvis du skjønner. Ja, det synes jeg er et veldig godt eksempel. Hvis tabloid trenger en hudekspert, en hudlege, så ringer man ofte Ole Fyran, eller får gjorde det før. Og de skal, kanskje, han skulle ønske han var en sånn type som ble ringt til, hvis man trengte å mixe drinks. Er det riktig? Ja, jeg tror egentlig han vil ha fast tilknytning til gjerne et direkte sendt program på NRK 2. Han er den typen. Hva heter program? Som Stereo, tenker du på, med Jan Vardøen, da han mikset drinker der. Han er jo da en Oslo-fjes som de fleste kjenner. Ja, og han er liksom litt samme typen, bare at Chris Topstad går i singlet, mens Jan Vardøen, han går i Hawaii-skjorte. Men, ikke sant? Det er kanskje der problemet ligger også. Går du i singlet, så kan det hende at du støter folk litt fra deg. Ja, vi har jo sett hvordan det har gått med Tom Hell, ja, som Hell, var her i kantina NRK, gikk med singlet, og vi ble rett og slett, vi holdt på å kaste opp. Vi gjorde det. Men da, likevel så har han klart seg, fått 5 og 6 på terningen, men albumet sitt. Ja, men nå har han også flett på seg skikkelig. Ja, det har den. Legg merke til neste gang du ser bildet av Tom Hell. Han går ikke i singlet lenger. Nei, skal jeg love deg. Det er nok noe med Marit Larsen å gjøre. Ja, for de ble sammen, ja. Hun blir ikke sammen fyr som kommer singlet ut på byen. Sist jeg så han var på Store Studio, da han bleser på seg og fine, flotte, fancy briller og sang som en gud. Solbriller? Nei, vanlige briller. Sånn, så han har blitt nærsynt da? Et eller annet. Hva begynte dette med igjen? Det var noe med arbeiderklassen og Kaiser Chiefs, så at vi kunne treffe alle. Nei, det var Chris Topstad vi var inne på. Ja, Chris Topstad vi snakket om. Og filmen Cocktail også. Men vi skal få møte Chris Topstad. Jeg må si, jeg gleder meg til å høre fra han igjen. Vi skal også ta en runde til med spørsmål fra dere lyttere. 1987 koder er resepsjon, som vanlig. Dette her er Luke Star med The Shade You Hide. 3-3-3-3-3-3 Du hører på 3-3-3-3 Post Radioresepsjons postkasse. Vi hørte Luke Star med The Shade You Hide, og han har jentestemme. Han har jentestemme. Kjempetøff stemme. Han kler jo sangen da, synes jeg. Men han har jentestemme. Det gjør ikke noe det. Nei da. Jeg er sikker på at hvis jeg hadde gjort sånn som han, så hadde jeg hatt jentestemme også. Jeg har lyst til å ta et spørsmål fra Kaja Piraya. Hei, Kaja Piraya. Og hun skriver på forhånd, takk for hjelpen. Bare hyggelig. Jeg skal prøve å lese fort. Prøv å fatte det litt i korthet, folkens, når du skriver e-poster til oss, for jeg kan ikke lese opp i all uendelighet. Men uansett, jeg bor i en veldig liten leilighet, skriver Kaja Piraya. 25 kvadratmeter, inkludert bad. Det er en åpen løsning med kjøkken og stue i ett. Tror dere jeg kan potensielt gå tom for luft og omkomme hvis jeg satte på vifta, altså avsuget, over komfyren, og så glemte jeg å skru den av. Hvor lang tid tror dere eventuelt vil det ta? Ja, jeg kan jo fortelle at selv har jeg bodd i en 32 kvadratmeter leilighet av samme kaliber, kan du vel si, mer eller mindre. Og jeg må si at jeg følte meg døsig og slapp hvis jeg satt på sofaen og hadde glemt å skru av avtrykksvifta etter en, ja, la oss si et par timer. Men da hadde du, altså selvfølgelig, vinduene og døra igjen? Selvfølgelig. Hvorfor skal jeg ha vinduene og dørene åpne? Men det kan være lurt å ha luken over vinduene åpnet, har jeg forstått. Det er liksom vanlig. Det er noe man skal forstå uten å ha utdannelse også. Men jeg tror at du har sikkert en 12-13 time på det. Altså. Ja. Bjørte, hva tror du? Nei, jeg tror jo egentlig ikke at du vil kunne klare å ta liv av deg med, eller vil miste liv. Nei, det tror jeg ikke. Leiligheten vil implodere, du tror nei, ikke? Nei, for jeg tror at det vil alltid sige alltid litt luft inn under døra, og ja. Du har en veldig trekkfull leilighet, du da. Du har en veldig trekkfull leilighet, men du skal være litt forsiktig, for jeg opplever stadig i min egen leilighet, hvor jeg hender at jeg fyrer, med V altså, og at man får undertrykk i leiligheten. Og det skjer, jeg vet ikke, altså, som Bjørte sier, jeg tror ikke man klarer å suge all lufta ut av leiligheten. Men det undertrykket er, det kan oppleves ubehagelig hvis man er veldig sensitiv. Da kan man slappe og døse, og da kan man få vondt i hodet, og da må man på ibuksen igjen, som vi snakket om tidligere. Ja. Og tar man 18 ibuks da, så må man drikke glass med saltvann, og så må man kaste opp, og så har du så hele den leksa der. Så må du ut. Ja. Kan jeg ta en liten ting? Vi snakket om hva Kristus betydde tidligere, og det viser seg at Kristus ikke er etternavnet til Jesus, men mer en slags yrkestittel. Kristus betyr den salvede. Altså, ja. Hva, men hva betyr den salve? Ja, ja, jeg tenker det betyr den kronedel han er liksom kongen. Jeg tenker på salve med en gang. For jeg synes det er så mye surr akkurat der i kristendommen, for der begynner med balsamering og salving og sånn. Ja. Det føler jeg vet jo, altså kall meg gjerne stokkdom nå, men jeg synes at det er litt forvirrende. Ja, for De salver føttene og sånn. Ja, de salver føttene, og så plutselig balsamerer de like. Og så heter de salve det. Ja, men jeg tror at det kommer jo hele tiden ut nye utgaver av Bibelen, der de retter opp sånne misforståelser. Ja, det gjør det. Det er ikke så lenge siden sist. Mm. Ja. Har vi svart på spørsmålet? Ja, det synes jeg. Jeg har lyst til å ta et her fra, hvis det er greit for deg, Tore. Ja, klart det. Det er fra Asbjørn Strand, som skriver, det er en ting som har irritert meg over lengre tid, og hvorfor må man bruke shift-knappen for å få fram tegnet som avslutter et spørsmål, altså spørsmålstegn? Hvorfor må man faktisk innom en shift-knapp for å få skrevet spørsmålstegn? Og der vil jeg bare si at der, når det gjelder tastaturvitenskap, så synes jeg man også skal oppdatere jevnlig der, akkurat sånn som man gjør med Bibelen. For det nå viser seg at man bruker kanskje disse tegnene som er under tallene, oftere når man bruker tallene. Faktisk. Mm. Og krøllalfa bør få egen knapp, synes jeg. Mm. Kanskje man kan, jeg tenker på det blir morsomt, kanskje man kan ha en hurtigtast til spørsmålstegn, altså man kan lage en hurtigtast. Ja, nettopp, ja. Er det lov å si det? Om det er lov å si lage hurtigtast? Ja. Prøv det da, at du lager en hurtigtast for spørsmålstegn. Ja. Eller gjør omvendt på det, sånn at du slipper å skrive pluss. Ja. Så pluss bruker man jo nesten aldri. Nei. Pluss er så ekstremt. Jeg tror ikke jeg har skrevet pluss siden jeg gikk på videregående. Da skrev du mye pluss, da. Ja, det gjør det. Skal vi gå til... Ja, hva gjør vi nå? Skal vi slutte? Nei, vi, jeg synes ikke. Nei, jeg bare lurer på, for det mange som lurer på hva slags utstyr du bruker i studio. Hvem er det som har spurt om ja, det? Ja. Det er en tyr på 22 år. Han er Petter. Han heter sånn. Petter, tror jeg. Han spør, hva heter studio dere sender fra? Mm. Og hva slags lydmikser og mikrofoner har dere der? Jeg spør Petter. Vi kan gå kort igjennom det. Ja, hva heter studio, Tore? Studio heter Mini Control Room 94. Mm. Og miksebordet heter DHD. RM4200 og har 12 spor. Mm. Det er ganske bra med spor. Jeg synes det er tilstrekkelig med spor. Jeg bruker bare 2-3-4 av dem, jeg er maks. Ok. Vi har noen Denon CD-spillere her også. Ja da, det har vi. Dell Computers leverer datautstyret. Mikrofonene kommer fra? Det heter, det har vi sagt før også, Neumann. Nettopp, ja. Neumann, og så er det Kinarps som står for møblemanget, stort sett. Noe annet. Høytalerne kommer fra Genelec, som jeg gjetter på er General Electrics, sine egne høytalere, uten forsterker, som har innebygd forsterker. Bjørte, hva har du på hodet? Jeg har på en, det er vel Sony-hodetelefoner. Professional. Ja, professional. Det er veldig myke, man blir veldig varm på ørene av det. Så står det også to sånn klassiske Technics 1200 gramofonspillere her også. Det er fortrinsvis National Rap Show, altså vårt konkurrerende program. Og så disse DJ'ene som holder på kveldstid, så de som spiller særmusikk, de bruker de så mye. Så har vi også noen bittesmå høytalere som heter Fostex, og det er såkalt forlyttehøytalere. For eksempel når vi spiller en plate, og så har vi lyst til å høre på hvordan høres neste plate ut. Egentlig. Har du lyst til å høre hvordan forlyttene høres ut, eller? Kan lytterne være med på det, eller? Lytterne kan være med på det. Få høre da. Nei, men de kan ikke være på det. Nei, for det er selvfølgelig, de kan ikke være på det, de. Hvorfor? Er du sikker? Ja, for nå fikk jeg høre det i den ene hodetelefonøret mitt, men da kommer det ikke ut her, for da vil du bråke for lytterne. Ja, for det er en effekt i dette miksebordet, som når vi tar opp våre mikrofoner, så kuttes høytalerne i studio helt automatisk, for at det ikke skal bli feedback. Der tror jeg vi runder av den praten. Ja, det er, er det noen spørsmål som er, altså, det er viktig for oss å ta opp nå, eller skal vi si at vi er ferdige? Bare et veldig kort et fra Lars, som er løve. Som er det viktig? Det er ganske viktig. Ja. Han lurer på om vi har smakt CB-øl. Ja, det har vi sagt. Takk for spørsmålet. Og generelt, tusen takk til alle som har bidratt med spørsmål til Radioresepsjons postkasse. I dag, det er veldig mye fine ting her. Vi rekker dessverre ikke å ta alt, men vi lager det i postkasse. Banken vår. Vi skal høre Sisters, homsene fra New York. Dette er Take Your Mama hos oss, og snart skal du få møte Chris Topstad hos oss. R.E.M. Supernatural Super Serious i radioresepsjonen på NRK P3. Nå skal jeg si noe internt, sånn NRK-internt. Ja. For i går så var vi i kantina etter at vi spiste lunsj, så møtte jeg Atle Antonsen. Mm. Fantastisk. Nei, det er ikke fantastisk. Det er dagligdags her i NRK, møtte sånne folk. Så sier han, og så kjefter litt på meg sånn, for han har hørt på radioresepsjonen, og så sier han sånn, ja, fader, ass, får ikke med meg låtene, hva slags låter dere spiller, sier jo faen ikke utrop og låter og sånn. Og utrop og låter er å si da navnet på sangen og artisten etter at sangen blir spilt, ikke sant? Ja. Og så han mente det var den eneste måten å presentere en sang på. Ja. For hvis man sier det først, så er det sånn, oi, jeg glemte hva denne fine sangen heter. Og så må man alltid si det etterpå, skjønner du hva jeg mener? Ja. Så han var liksom som bitter om det. Men hvem er det som ikke har radioprogram nå, Atle? Ja, hva er det som hvem er det tjukken tror sitt? Han er som kan kritisere andre radioprogrammer? Ja. Og jobber med skakkskjørtet. Ja. Kommersielle møkkakanaler. Jobba ikke, ikke der lenger, vet du. Jobba. Ja. Ja. Så det bare si at når neste gang, hvis du kanskje får et radioprogram en gang til Atle, så kanskje så kan du si sangtitlene etter sangen da, vet du. Så kan du kose deg med det. Så veldig interessert i musikk, han. Ja, virkelig interessert. Ja, musikken er det viktigste, vet du. Ja. Så det... Ja, det var bare sånn internt, bare tenkte jeg skulle ta det. Man skal ikke tro når man ser han at han er interessert i musikk. Han virker, eller han har et yttre som tilsier at han burde vært interessert i prat. Ja. Mat. Jeg tror han er veldig mat og prat, ja. Ja, han er jo interessert i det også, da. Ja. Han er vel tjukkere enn deg, er han ikke det? Neida, han er faktisk ikke det. Han er ikke det, nei. Vi er forskjellige kroppsfasonger, hvis jeg kan si det på den måten. Mm. Vi er begge forholdsvis, eller... altså, du skjønner, du er ikke, vi er ikke sånn. Ja, men jeg har godt stappte. Ja. Godt stappte, sexy-lubben, og det synes jeg han er også. Han er sexy-lubben. Men det har litt med at han kler seg i ganske ungdommelig klær. Han har ganske hippe klær, jeg har sett. Blant annet munkejakker går han med ofte. Det gjør du også. Ja, men jeg er jo mye yngre enn han. Han er jo en gammel mann. Ja, det er sant. Og så har han gjerne sånne skateboard-t-skjorter. Han er litt klær som en unge. Men han skater også, har jeg sett til jobb. Nei, han skater til det fra. Nå tror jeg du er en rev og ødelegger humoren i programmet, for Atle Antonsen skater ikke. Men du kan jo skate nå før de har børsta. Det er 17. mai, tenker jeg, for det er veldig vanskelig å skate før i begynnelsen av mai. Ja. Men skater han i det hele tatt? Jeg tror aldri han har skater. Jeg tror ikke han har skater. Det er Øystein Greni som har skater. Han er flink til å skater. Han er flink til å skater. Jeg tror vi skal spille en låt til. Jeg skal love å fortelle senere hva vi har spilt Atle Antonsen, så ikke du blir sint og lei deg. Men jeg sier allikevel nå, dette er The Cooks, Always Where I Need To Be. Og etter den så kommer Chris Topstad med sin livshistorie. Ja, Atle Antonsen, det var The Cooks, det Atle, med Always Where I Need To Be, Atle Antonsen, det altså. Vi skal møte Chris Topstad, Tore. Jeg føler at vi må si litt om han før vi setter i gang, fordi det er en stund siden han har vært med oss. Ja da, han er altså en arbeidsledig drinkmixer som ønsker å gjøre karriere som drinkmixer i media. Mm. Det er spilling rolle, radio, TV eller avis. Mm. Han har et håpløst romantisk forhold til filmen Cocktail, og drømmer seg gjerne bort til den når han har det vanskelig å være nede. Mm. La oss møte Chris Topstad. La oss møte han. Ja, la oss møte han. Hei, jeg heter Chris Topstad, og jeg jobber som kjendis bartender. Du husker meg kanskje som Margarita Chris fra Radio 1s frukostshow, eller så du meg kanskje på Gumore Norge på TV2 sommeren 2005? Leive går opp og ned, og selv om jeg ikke er av den selvmedleidende typen, tør jeg hevde at selvtillitsgrafen min befinner seg i et pur hakk under X-aksen akkurat nå. Selv om det er mixing av friske sommerdrinker som er kompetansefeltet mitt, vikarierer jeg nå i svulstpeisen på Radiumhospitalet. Med en gammel sinkskuffe står jeg her alene i en luslitt snekkerbukse foran den brennheite uvnen, og skyffler inn dødt kreftkjøtt mens vennene mine drikker caprinjas og tørrtrener til ferdersalasen. Faen, ass. Det finnes bare en ting som stopper meg fra å kjøre puntoen min inn i grillen på en linjegudstrailer en våt vinterdag. Og det er et episk mesterverk unnfanget av Haywood Gould og virkeliggjort av Roger Donaldson i 1988, Anno Domini. Det handler om drømmer. Det handler om virkelighet. Det handler om drinker. Faen, ass. Filmen Cocktail med Tom Cruise som protegéen Brian Flanagan og Brian Brown som mentoren Doug Coughlin har vært det som har holdt meg opp i alle disse årene. Hey bartender! You know how to make a red eye? Douglas Coughlin og jeg er vel et ærlende av samme stykke. Jeg pleier å introdusere meg på samme måten som ham. Chris Topstad, logical negativist, flourished in the late part of the 20th century. Vi er negative begge to, men likevel logiske. Her om dagen stu jeg ulykken med vi. Nede i kreftpeisen skulle jeg brenne opp en hel fyr. Familien hans syntes det var like greit. Duden var proppfull av kreft, innvendig, på beina, i fjeset og i ræva. visste seg at Kisen var en gammel TV2-produsent og i skjortelomma hans. Og de gadde ikke engang å kle av Kisen. Fant jeg visitkortet til en av Norges kanskje mest ettertraktede og omtalte programledersensasjoner siste 5 år. The Shooting Star, jødinnen Mette Stugstad, kjent fra suksessen Norske Talanger på TV2. Ikke noe er så ille at det ikke er godt for nye, sier Flanagan. Eller han sier ikke det, men... Hallo, Marte. Hallo, Marte Stugstad fra Norske Talanger. Ja. Det er Chris Tøpstad som ringer deg. Har en ganske spennende proposition når det gjelder et innslag til Norske Talanger. Ok. Har du kanskje du har hørt om meg? Jeg var på Radio 1s frukostshow for noen år tilbake. Og hva er det du heter for noe? Chris Tøpstad heter jeg. Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke hørt en annen før. Nei, jeg har ikke det, nei. Jeg har, altså, prepositionen mitt, det er ikke så viktig at du har hørt om nevnet mitt, men jeg har et forslag om å kanskje, jeg kan mikse noen freske sommerdrinker som et segment i Norske Talanger, sammen med Sturla og deg. Ja, men sånn talent, tenker du på? For nå vi i semifinalen, så vi har på en måte plukket de talentene vi kan videre, så da... Ja, nå tenker ikke jeg på som talang, men som et eget segment, at vi blir mer kulæger enn jeg blir en deltaker, da. Nei, men det er ikke opp til meg å bestemme. Ok. Men jeg tror for å være helt ærlig, så er det, vi har ikke noen sånne segmenter, noen andre som kommer inn i programmet, da. Bortsett fra talentene, så det blir litt sånn rart hvis... Jeg forstår det. Har du smakt Flaming Lamborghini? Flaming Lamborghini? Mhm. Nei. Nei, men da, hvis ikke det er noe for gjort med Stugstad, så får jeg bare hang in der, som Flanagan pleier å si. Ja, nei, men lykke til videre, så den er grei. Ok, du. Ok, ha det. Hur det bra. Jævla heks, forbannet narsisistiske igehore. Måtte du brenne på bølet som Sean Dark? Du ikke en ordentlig dame. For det som Coughlin sier. When you see the color of their panties, you know you got talent. Fy faen. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. My, det var Armand Van Helden i radioresepsjonen på NRK P3, og vi har jo en rekke ord i vårt program som ikke er lov å si, for eksempel kudos, sier du noe med dispensasjon? Close but no cigar, er det andre ting? Ja, godt folk er ikke lov. Godt folk. Hova mova, god stemning er ikke lov å si. Nå er det heller ikke lov å si sigøyner. Nei. Bare sånn at det er klart, nå sier vi rom. Ja, og det betyr jo da at sigøynerne selv, det er jo de som har vært på å bestemme. Rom selv har jo bestemt at det ikke skal lov. Er det romere da? Eller? Nei, jeg tror det er roman i folket. Er det roman i noe, eller rom? Ja, oh, ja. Rom, skal vi si. Jeg trodde det var tater, jeg, blant annet. Er det lov å si tater? Vet ikke. Vi har fått et skrivende i dag at det ikke er lov å si da, S-ordet, og si rom. Du var på vei til... Jeg var på vei til å si at da har jo da rom selv bestemt at dette skal være et stygt ord. Så nå blir jo da sigøyner et skjeldsord. Som ikke skal bruke om de, da, men om andre. Kan vi si S-ordet? Kan vi gjøre. Men du kan si romfolket. Du trenger ikke si roman i folket, eller tror du bare si romfolket? Romfolket, ja. Det er enklere også, eller? Ja. Jeg synes sigøyne var ganske greit. Jeg visste ikke at sigøyne, eller S-ordet, var rasistisk før i dag, ja. Ikke jeg helt, det var jeg ikke klar over. Det har kommet et skriv, altså, fra nyhetsredaktøren. Jeg har i hvert fall ment at, fra min side, når jeg har sagt det, ja. Så har jeg ment S-ordet som en hyllest fra meg. Dette høres sarkastisk ut. Ja, det er ikke det meningen at det skal det være. Det å si S-ordet høres ikke ut som en hyllest i seg selv, høres ut som du sier S-ordet. Skjønner du? Altså, okay. Man sier bare og omtaler en gruppe mennesker. Ja. Jeg tror at det er maks 2 år, ja. Til de ikke har lov å si jøde lenger. Da tror jeg jøde blir stygt. Og de vil heller kalles for Israel-folk. Gudsfolk. Gudsfolk. Gudfolkene. Gudsfolk, ja. Guds utvalgte. Men fordi det jøde høres jo det høres ut som et skjellsord. Altså, fordi... Nei, det gjør det vel ikke. Men skjønner du hva mener? Det er jo jød og je og ø i samme ord. Ja, det er det. Men gudsfolk høres mye bedre ut. Ja. Så det, ja, hvis ja, til de våre jødiske venner lytter som hører på, ta oss og gå i bresjen for det da vel. Nei, det synes jeg ikke det jeg skal gjøre, altså. Jeg synes jøde er et fint ord. To mot da, en for. Ja, yes. En omvendt. Ok, en liten språkdebatt der. Vi skal snart, jeg har nesten ikke snakket om hele dag, Bjørte, men du skal altså ha stand-up i dag? Ja, jeg har prøvd å drukne dette temaet her, men jeg skal ha stand-up om kun få minutter. Ja, egenprodusert materiale og alt. Ja, det er det. Hva er det handler om i dag? Det handler om Noe du ikke har? Noe jeg ikke har, ja. Oh, ja. Har du jo på kontoret, da. Men ikke i studio? Nei, det har jeg ikke. PC. PC, ja. Hele personlig computer. Ja. Ja. Før det så skal vi få høre The Tough Alliance og låta First Class Riot i radioresepsjonen på NRK P3. NRK.no/podcast Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Bjarte Tjøstheim! Tusen takk for en bra stemning, altså. Ja, stemning. Jeg tenkte at jeg skulle snakke litt om PC. Ja! Personlig computer, er det ok? Ja! Eller blir det for personlig? Nei, faen. Hva er poenget med at det står «Hei, Bjarte» på skjermen når jeg skrur på PC-en din? Forventer jeg at jeg skal svare «Hei til deg, PC». Jeg vet ikke. Nei, ikke sant? Hvis den er så jævla jovial og høflig, hvorfor står det ikke da «Takk for i dag, Bjarte», når jeg skrur han av? Nei, i stedet så jo den PC-en tvil om, at jeg, om jeg vil det jeg egentlig vil, nemlig ja. «Er du sikker på at du vil slå av din pek?» Selvfølgelig vil jeg slå av. Jeg tror at en sånn personlig computer egentlig er en helt vanlig computer som bare innbiller seg at den er unik og spesiell. Ja. Ikke sant? Nei, jeg er ikke sånn en helt vanlig computer. Jeg er en personlig computer. Jeg er Bjarte Tjøstheims personlige computer. Og så lurer jeg på en annen ting. Hva betyr det at man er personlig kristen? Hva er forskjellen på det at man er kristen eller man er personlig kristen? Ja. Er det som data? At, jo, jeg synes at computer er spennende, det er interessant det. Det kan sikkert være greit å ha en computer i visse situasjoner og sånn. Ja. Kan være greit å ha en computer til jul, ikke sant? Ja. Men jeg trenger ingen personlig computer, det blir liksom litt for mye av det gode, ikke sant? Ja. Og så har du de som elsker Mac. Ja. Det er satanistene. Ja. Takk for meg. Hva heter du? Jeg er Bjarte Tjøstheim. Jeg kjente meg igjen. Det var så morsomt det. Det var ordentlig, altså. Jeg synes det var noen poenger der som var overraskende gode til å komme fra deg. Er det sant? Ja, det synes jeg. Ja, så var det, men ja, bra. Jeg synes på mange måter du hadde flere gode poenger, men jeg synes det var litt et framtvunget latter noen ganger, litt sånn påtatt latter fra din side, som var jogna. Det der hysteriske latteren din, den kunne jeg godt spart meg for. Eller du kunne spart deg for det. Ja, ja. Men jeg synes det, liksom, det fungerte mye bedre enn det har gjort tidligere, sånn med materialet. Ja, materialet var mye morsommere enn før, men ja. Ja, du ødela det litt med framførelsen, kanskje. Ja, jeg gjorde det. Men det var veldig kul link, veldig kul en linken til personen kristen og personen datamaskinen, så det likte jeg kjempegodt. Der kan du vente på latter, altså. Det hadde jeg ikke tenkt på latter. Jeg hadde ikke tenkt på det selv, da. Nei, nettopp. Ofte når jeg ser stand, så hadde jeg tenkt på før. Ja. Det hadde du ikke tenkt på. Ikke tenkt på. Akkurat det har jeg ikke tenkt på. Kjempebra, ternekast. Jeg gir en femmer for det. Jeg gir en femmer selv, det. Å, fy søren. Ta den til deg, og ta den med deg inn i hverdagen din senere. Ja, det skal jeg gjøre, altså. Men det var også veldig godt publikum i dag. Ja, vi var litt, vi lo litt for det vi måtte. Ja, jeg er sliten nå, for å si det sånn. Jeg anstrengte meg ganske mye. Men dette er jo en testkjøring av en stand-up, ikke sant? Med to publikum, det er jo så godt som mulig. Ja. Vi skal høre en gammel klassiker. Nei, det er den ikke. Så gammel, altså. Ja, det kan bli det. CC Cowboys er det. Kom igjen. Kom igjen. Kanskje kan vi leve av noe vi dyrker selv. Kanskje kan vi leve litt av det vi dyrker selv. De er nødt til å ned på samvirkelag og kjøpe noen små ekstra ingredienser. Som for eksempel farin. Hvordan kan man dyrke? Man kan ikke dyrke farin på... Tenk på sukker. Foten av et fjell. Ja, jeg bruker farin. Ja. Du bruker farin. Men sukkererter kan man jo lage. Man kan også lage bitte små gulrøtter. Poteter skal man også klare å lage i Norge. Hvor mye... mais også. Hvor mye fruktbar mark? Ja. Hvor mye fruktbar mark er det ved foten av et fjell? Det er antagelig mindre sol enn det er på en åpen slette. Nå skal du være litt forsiktig, for hvis du er på solsiden av et fjell, da, så har du mye mineraler og sånt som kommer fra fjellet, vet du. Jeg sa at man har ikke morgensolen. Eller kveldsolen. Ja, da tenkte jeg nettopp. Hvis du er på en måte... Da må du velge, da. Hvis du er sørvent, så er det jo kanskje, kan det være ganske bra. Ja, faktisk. Men det er veldig sjelden, altså, ja. Nei, det er jo kanskje ikke så dumt. Det er nok, de har nok bare rabblet dette ned i fylla, tenker jeg, CC Cowboys, som vanlig. Også. Jeg tror ikke de har det, skjønner du. Derfor jeg tror de har tenkt litt over det. Når du sier det, så er det jo mye dyrka mark i Norge som ligger toppe foten av et fjell. Rapsåkere og sånn ligger jo. Ja da. Jeg synes, sa ikke noe, jeg. Nei. Men de burde kanskje sjekke litt mer på internett før de liksom belager seg på å leve litt av ting de lager selv. Jeg synes det bra at de sier litt, ja. Ja, det veldig, det, de slipper unna med det, men vi sier litt. Ja. Det var i hvert fall CC Cowboys, og låta heter Kom igjen, Atle Antonsen. CC, hva det det står for? Jeg tror det bare en sånn stammer, som fant på navnet. Ja, altså egentlig det Cowboys. Ja, egentlig, egentlig. Vi skal runde av vårt, vårt lille program i dag, og si hjertelig tusen takk til alle som har bidratt med e-poster og sms'er. Ja, vi stikker fingrene inn i sjokkmaskinen. Den som får sjokk blir altså skutt med softgun MP5-en som ligger her. Au! Oh, yes! Yes! Yes! Endelig! Shit! Det var, vel, det var så riktig det. Det var helt riktig det, for jeg har fått en god apparat. Skal du være sånn moving target, eller vil du stå på et sted? Nei, jeg blir standing target. Standing target, ja. Stand alone. Da går jeg hit, ja. Går du dit? Da går du veldig nær meg. Og så har du veldig mange krøller på buksa di, så du må stramme ut det. Ja, shit! Shit, ah. Det var såpass vondt, ja. Det er nesten, nesten like farlig som luftgeværet der. Helt ytterst på kne. Ja, men altså, jeg skjønner jo at, at folk, unge folk som hører på dette programmet gjerne vil gjøre det samme og skyte hverandre og sånn. Vær forsiktig, bruk vernebriller sånn som vi gjør. Og ikke skyte hverandre i fjeset, skyte på låret og gjør det kontrollert. Ja, last ned podcasten vår også. Gå inn på nrk.no/podcast. Scroll ned til radioresepsjonens RSS-fil og gjør det du må gjøre. Eller hvis du ikke så flink, så går du inn i iTunes og trykker på subscribe under radioresepsjonen. Jeg kan bare si, det en lytter som har poengtert her også. Ikke bare sier de litt i CC Cowboys-sangen, men de sier kanskje også. Kanskje kan vi leve litt av det vi dyrker selv. Så da det snakk om en potetåker, liksom en kjøkkenhage. Ja, kanskje. Ok, vi tilbake inn i morgen. Da det radioresepsjonens sjamanikanske one-liner-spalte. Ja. Ja, så det bare å... Begynn inn og send one-linere sånn rundt 9:30 i morgen formiddag. Ja, 9:30 nå plutselig. Ikke send de allerede nå. Hvis du har sendt det nå, så send de en gang til 9:30 i morgen. Du blir skjøvet ned, skjønner du? Ja, skjøvet. Skjønner. Vi avslutter med Madonna. Dette her er 4 Minutes, og hun har med seg Justin Timberlake. Ha det bra! Ha det bra! Madonna! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.